تو هغه قافله چې د شام نه روانه وا لار په مدینه منوره وا کتن دل داسي داسي په مکه ته راځي دا مکه دا دا مدینه منوره دا په دې بتا سي راځي سمندر خوا په لري حضور صلی الله علیه وسلم بس دې صاحب کرام ته وي سندستي دریسو دیاست صحابه اکرام نبی علیہ السلام سے روان شو ند جہاد اور دقضا پہ ارادہ باندی یوسو خان دی او یاو خان دی دا دریسو دیاست کسان یو یو خوب بانی دریدری کسان راسی تقسیم شویو نمبر پا نمبر بانی بے پاغیس ورلی او سفر کو صرف دعا سن دی یو دا حضرت مقداد دی یو دا زبیر سیب دی اته پوری دي دوی په دې غرض باندې نو تیلي خو مخکې فیصله د الله هوا چې کله د سفیان خبر شو د مکې مکرمې د رئیسانو او د خوارانو د ټولو سرمایا په دغه قافله کې وا د ټولې علاقې د کلي ابو سفیان اطلاع لیږله تفصیل دی درته انشاءالله بیا کوم چې کله دا واقع تفصیلی راشي مکی والا سم دستی زر کسان تیار شو سکم زر نحنیم سو جنگجو دی او سور سرخزی دی دمان ممان سر ادگری چاہتا بمونگا سورزی چی دیکا نسکو مجلسو نا دوز خوش آلے دغا واقعہ چی ہوشوا اللہ تبارک و تعالی مسلمانان لفت حورکلا او یاد آگئی سرداران سرداران مرشو دا کفر ملا ماتا شوا او یاد آغین قیدیان شل چی کل مدینی منوری که نبی علیہ السلام راغلو واقعید تنوہ مغلی رو بزدہ انشاءاللہ پکل زیب رازی نبی علیہ السلام یہودیان را جمع کلو دبنو کے مطاعی او بازار و عقیقی کو را جمع کلو ورطیدا خبر اکلا چی گورے تاس نا معلوم شو دا چی زب حق پیغمبریم اللہ ما سر مددو کو پتوشو لاسو اللہ مالا گٹھا راکڑا او ستاسو تورات کے ہم دی پا بارکی بشارتو نا موجود دی ننم تاسنا موقشتا چی تاسو اسلام را رہے مسلمانان شے یہودیان مستعی کے را لے نا مال و دولت نشا کے را لے اے ہاں داسی کسانو سرو جنگی دی چی اگر نابلد دی جنگ کسانو پا غیبانی تا گٹھا اکڑا تا زمانگ مخل راغلی نی که زمانگ اوستا پا میس کی جگڑ جوڑ شوا او با گروه چی تسنگ بیا کٹا گئی پیغمبر علیہ السلام تے دا سے الفاظ ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہم دغا یہودیان دارست زلیل گرزولی دی بنو پر ازو سرا دا غزو خندق نوست جنگوش نوجوانان ولد دو سواد تڑلی قتل کلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے لیلے رابون اور کندی کنستلی شیوی دی کلاغان نراکوزی کی رابشی انشاءاللہ مسئلہ تفصیل سر حضرت علی اور بل صحابی ولار دے ست دے نلر گئی دو سو کسان لگنے دی خضی معصومان اور بڑاگان قیدیان شو مال ددئی پلاس راگے دادئی حق اقبل تکبرو آگے وی زمان مخلا نیر آگا دے منگ بدا سیو کو بی ایدہ کا حالت او دوی کی چکم بنو نزیر و بلڈا دا اگر جلاوطن شو خیبر تلاڑا چی خیبر فتح شا پاگی تکسونا پیغمبرو لگو او دا حضرت عمر پا زمانا کی دا خیبر نوچت پا شان دے ہوئیشت یہودیان دا پال افلام دی پال افلام دی دا مسلمان دشمنان دی صحابہ ورطر چکم کارونا کڑی دی دا کارونا دیلہ پوزی پر کول پکار دی خوبونا دیلہ اسلام بدخوا دی داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کل خدا صرف یو ٹوٹا بیان دی تفسیری واقعہ چکل شروع شنبیا بے انشاءاللہ پتہو لگی چپا میدان دی جنگ نبی علیہ السلام صفو نسم جوڑ کری عدبہ چپا شاہ تختی دو لی تختی امیہ بن خلق یو رسخطی و بلد تاریخ ورکی وجہ سو او شیبہ چھ پا میدان کی رزمری پشان تاو شا قولی دا حضرت علی دا حضرت حمزہ دا توری دلان دے دیرے پاتے شا ان شاء الله دا په خپل ځای باندې تفصیل برابر دی معجزات د پیغمبر دوی نه چې دا غټه کې کوم اظهار شي رحم مسله دا بیان نه چې تاسو د مال سره وینا ده خزه مو ډیره زیاته کوکی دي په ډیرو ډیرو سرو زرونو دې جوړونو تا چې د دینه تاسو ګټې جوړوي لاندې باندې دې ته خوشاله کې سارو سره مو مینا ده دا سيزونه تاسو مخکې ګړي دي یاد ساته د دینه یو بهترین شیشتا اغسلی جنت رضا اللہ رضا او بیا رضا خداوندی جنتیان جنت کی دی اللہ تبارک و تعالی وردوائی سشے درکم نو واللہ دا پرزونی دی پا منکڑی دی عرش مخیط دی دکم شکمی نشتا اللہ دوی وقوار دی حیران بھئی اعلان بکی گی دا اللہ دو طرف نا چھو وہ رہے زستا سن رازین او چری بستا سن خفن شد چه کل جنتیان دا خبر اولی دی جنت نعمتون یو طرف تکا پدی بانی پدی دیر دیاد خوشحال شداغی بیان او بیا مخی انشاءاللہ بلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا پتاکیق سراحا کسان چی کافران دی چونکہ داغش پیت کسان کفر بانی کلکو اغی کبارک ایتو نرالا مراد دینا مطلق کافر لن تغنیان هم بلکل هرگز دریبنی کی دچانا دتوینا وقت چاکی راتو دا عذاب دا اللہ تعالیٰ کی اموالهم نمالون دوی ولا اولادهم اونا اولاد دوی لن پا مال اولاد را میں فخر کرے لیکن کلچ عذاب الہی در باندراشی ننستا دا مال او نستا دا اولاد دمر طاقت لری چتا نسل لری کی من الله دا ذات دا تعالی نشه انسه شه دمر مال دیری دی پرتی چا عذاب الہی راغ مال تا نشه بچ پزرګونو د استقام قبیلې چا عذاب الہی راغ داستا په کار فیصله وشو چې دا کافر کفر سره نه مال ته فائدہ ورګی نه اولاد ته فائدہ ورګی مسلمان ته ورګی وو دای کا او دا کسان هم وقود ناری دی خشاک دو اور دی جہنمیان اور دو زمیان دی اللہ بی کتا دی آدھ فراؤن عادت دی کافرانو پا انکار کو بھی کتا دی اے کرامنا کدخ دی آدھ فراؤن پا شان دا آدھر دا قوم دا فراؤن دی فراؤنیانو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دی دی ہم دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کی مانا دا سو جہاد دے کافران پا انکار کولو کی دا پیغمبر خبرنا پا شان دا حال دے چاہ دے دا قوم فرعون دے چی اغی انکار دے چاہنا کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا اغی بولی انکار کرو فرعون تا بادشاہی مال دولت میں لو غرور نشکر آگے یو فقیر نا انکار کو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا انکار کرو اللہ ورسل سوکرو تاس سربوں ایدہ سکی والذین ارهقت فان من قبلهم كما قيل قوم موسی علیہ السلام چا عادیان سمودیان یا نور قوم علی سر اللہ سے کڑی ہوئی دی عادت ہوتا ہے یہ شان کذبوا بیااتنا ہمیں انکار کرو تو معجزات زمنا دلائل زمنا دا احکام زمنا انبیاء کرام تو معجزات پر کہیں نہیں دلائل توحید اس بیان سے داغی نہ ممکن تھی فاخذهم اللہ سزا اور رضیت اللہ تبارک و تعالی فعاقبهم اخص بمانا دا عاقبت سزا برتا اللہ ورکا دی ذنوبهم فسبب دو گناہون زدوی چی دی گناہون قول کو فرکو شرکے کو اغیل اللہ سزا ورکا تاثر بادر اس وقت دا سزا بیان دی واللہ شدید العقاب اللہ سخزا برتا ان کے دیں اللہ عذا برتا دی کافران تسنگے ورکا بدر رات قرآن پیغمبر علیہ السلام للذینہ حاو کسانو تا کفرو چی دی کافران دی چی دی سوک دی یہودیان دی پیغمبر علیہ السلام ورکا دبدر پا حوالا بانی چی کارگزاری بیان کلا دیوی تاسو نا تجربہ کار خلق سر جنگی دی لیے چی منگ سر او جنگی گئی منگ در تو خیو چی تپا منگ بانی سنگا گڑا بہا سر او آیا تا دی کسانو تا چی کم کافران دی دی یہودیانو نا مدینہ منور کی چی کم دی صدق لبونا زرد چی کمزوری بکر شتاسو کو دنیا کی پا قتل و جلا وطن سران قتل به حکم شړنی ووشي یو قوم ولا قتل کایته بنو کورې زو او بل قوم د يهوديانو بنو نذیر غي سکلم جلاوطن کلی شړ و دوخ شرونا او د قتل نرس تاسو به جمع کړئ شي الى جهنم د دوزخ سندستی یا د قیامت پر ورځ باندې تاسو ټول دوزخ ته جمع کړئ شي چې کله کفر باندې کوم سړی مرشي کوم ځای ته به بوزي نه دا ورته اعلان وکړي نو چو بنو کورې زو بنو نذیر يهوديانو تاسو به قتل کړئ شي او بیا به تاسو جهنم ته جمع کړئ شي و بیس المهاد او ناکار بچاونا او ٹھکانا دا سوک دا دوزخ و جهنم دا دوزخ و جهنم دا دیر ناکار ٹھکانا دا اس وقت آئی که تاسو بدمستی مکوئے وہ رہے قد کان لکم بیشک استاس رکارا دستاس رکارا آیتن علامی او نخی فصداقت او رشتینواری دا حقا خبرو کی چی تاسو زوان دا تاسو چکم خبری کوم چی تاسو با قتل شئے ما سره په دې دلایل موجود دي او نه شته هغه سری فیفیاته نه په بار د هغه دوه جماعتونو کې ال تقاتا چې دواړه یو بل ته مخامخ شوې دي جنگ بارا په مقام د بدر سن ویله د مدینه منورې نه مغرب جنوب جانب کې لویا خطره هغه ته دی لاړم فیاته یو جماعت د دوی نه تقاتلو فی سبیل الله هغه جنگ د فتاعت د الله تعالی کې مسلمانانو دا الله فتاعت کې فی سبیل الله پتا بیدارہ دا اللہ کی پتا آت دا اللہ کی اگئی جنگی دا لگ جماعت تے وہ اویا مہاجرین دی دو سوا شپک دیر شنسات و مدینی منوری دی تول دری سو دیار لس دی اویا ورسر اوخان دی دو ورسر آسون دی شپک غری دی اتتوری دی دا پور ادا کی سرمایہ میدان دلال فیا دنیا و جماعت تو قاتل و حقی جنگی کی فی سبیل اللہ فتاعت دا اللہ تبارک و تعالیٰ کے و اخرى اور بل جماعت کافرتن کافر چا غی جنگی کی فتاعت دا شیطان کی اگئی سمردی نہ سو پندوس جنگو کافران بغیر زنانو او دا غدمان و ممان سل ورسر سن دی و سو ورسر خان دی و سو سل سن مشر دی او د بابې نه ردیا دي چې په دغه میدان باندې مقدار شي ابو جهل چې کوم سردارانو ټول ورسره عجیب چل دی میدان د جنگ چې کله دای مخامخ شو ان شاء الله تفصیل به بل ځای راځي واو خراب الجماعت کافرتن کافرو يرونهم چې دل دې کافرانو دا مسلمانان مثلهم تو چن شپک سو ورته کاری څنګه کاری دو یعنی دې کافرانو دا مسلمانان دا زان نا دو چند سیوالی دا مسلمانان سمرو صرف دری سو دیار لس دی سمرو دی نحنیم سوا او مسلمانان ورطا سمرخ کاری زان نا ورطا ڈبل خطر دا دا خدای شان یادو ساتے دا واقعات مختلف ابتدا دی جنگ کی چکلا اول دوی لار صفون جوڑی دا کافرانو تا مسلمانان اللہ لگو خود او نفس الامر کم دا لگو او مسلمانانو کا اللہ کافران لگو قول انان کیا غڈیرو کا اللہ رسل لگو قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگری توئی سوی خیال دیدہ کسان بسن رئی زما خیال کی خواہی آگئی مرگری ہوئی گی رسل خوبی نحنی مساو تا گورا اللہ وقت دا سو قول جی دیدہ پارا چی کافران پا دیرہ والی او دای تابعی ورشی کافران تا دای لگ کولی دیو نفس الامر کی لگو مسلمانان تا لگو کول آئی دیرو خو بس ورق اچھے یہ پہ گیا چکل عین جنگ جوڑی گی نو کافران تا مسلمانان دیر کرے کہ دا سری دا خو منگلی دل چو سو کسان دی دا خو مخلوق تے مخلوق تے مخلوق تے دا علاقی ورطا ڈک دیر پار چی دای بس دلشی دا خدا شا اول کے ورطا یو شاہ مخول چی رامک کشی دیا ورطا دیر خول چی بس دلشی او بیا میدان څنګه چې نبی علیہ السلام یو موټه شي کې ورسې دا الله شان دا شي کې ورسې د سترګو ته د تیخ لا وته نو معلومه چې کوم خو ته غریباران تخت دې مسلمان مخې لرا دي دی او درځو بس تخت دې مسلمان مخې لرا دي پس خبر کلا راه او ته خو څوک ته نه کېد کنه موږ شو څوک ته پاتې یاره نه هم چې دل دې کافرانو دا مسلمانان مثلهم دوچان خپل رأی العین په ظاهری نظر کې دانو چې کړي خیال ظاهری نظر کې دای په دومره کاری ده صحابه چې دا کوم نبی والله يؤيد الله تبارك وتعالى مضبوطي بنظره فمدد بل سرمن ها وسوكي شاوچو بار مسلمانان مضبوط لو ان في ذلك بشكا ودي كلامك جكم بيان صدا عبرتم خام خائبرت ونصيحت بار دها وكسان دي جكم خاندان دا عقل مدي ولي لا صار جكم عقل والدي غير بار دي كي مستقر عبرت دي جتم رلو كسان صلى الله مدد زينا خيست كري شويدي كافران حالت دي للناس دي كافرانو دي خلق دا حب و شهوات محبت قول دا خواهشات و سرا فل خواهشات و تمحبوب من النساء زنانا دا دا طولنا مخي قولي ویلی انها حبائل الشیاطینی زکدار سید شیطانانو دی رسائی دی دی پو جال کی چرا لی بس برابر ایدی والبنین اور زامن والقناطیر المقنطرہ او موتنا گیڑے گیڑے کلی شیری قناطیر میں لکھی گی دسرو ضرور دیرو تا جمع کلی شیری پیغمبر علیہ السلام فرمائی دو دسر اوقی دیتا قنطارو یو اوقی قیمت اغسر سبیر درہنو گولسنی مزرو دا گولسی صاحب کرو مرادتونا دیر مادنو والقنا تیری مادنو المقنطرہ جمع کلی شیری من الزہب دسرو ضرور زہاب زکوی زہاب اتلوتا دام چا سرپاتی کی گی والفیضا اور دارنگی فیضا فیضاوی تفرقو جداوالی کا دام سی ننتا سر دیو سبا ما سر پیسی تاسوی نہیں کن اخبر نم پیوری کہتن دے گولی سی کدا تا سر یو رسو مفا کرو والخیل المسوما اور دارنگی اسنا نشاندار کرا عمدہ اسنا دامو دیر خوف دی اسنو کو سٹو مداسو ہے جمعنڈیو کیو والنعام اور دارنگی اخان قیان اور دارنگی گڑی بیزی انعام مراد خان قیان گڑی بیزی دا مطلب والحر زمیدار کوئی تحضر خسنی نا خوف غنم نچا پیر چھر لگتا ہے ذالک مطال حیات دنیا دا خود چرلی دا جوند دنیا دی مطا نا خبر ہے مطاوی لکی گی حق کپڑی تا چکل غوڑ تا بخی پا غیبان دی سکس پا گئی دیسا رسم رو غوڑی لگی اگر یو تنو دا مطا ترجمہ باندی نکوی دو دا تبارک پا ترجمہ ام نکوی دو او دا قتمیر با مانا باندی ہم نکوی دو دا سگر دی دا مانا بوری یو دا کہ بس یو بڑے دے نو سی خبری کئی اگر بڑے تا پوس کی چدلتا کپڑا واقسش رو این المتا امتا سش اغاو تی جال قدمیر واخذن متا و تبارک ایل الجبل دری وارا الفاظ یوزے میں خوی بڑھائی توی داتا سوی دی سوی وی ماتا پوسو کو بچی جواب راکو وی داتا تی سوی وی سپیر آگے او حاقا کپلا چاہے بانی منگا کم تبخی بڑھو اغای واغس و تبارک و منڈے کرے غلط کر کر آگا مطا اصل کی ویلے کی کہ دکا کپڑی دی چھو معمولی ان دا غڑ پاگی باندی لگی دی دا دنیا دا سے دا ان کو پیزان ہو جنو یو بل مڑکو فاللہوی دا شد ذالک مطال حیات دنیا دا سیزن سری دا فاغا نفا دا جن دا دنیا دا واللہ واللہ تعالی عندہو حسن اسماء آب دا سرخ خزین دا واپس کی دو دی مزیدی اللہ ان الذين كفروا بتاك سرا كسان چې کافران دي لن تو نه انهم بالکل لري بني کې استا سنا او اقدر تو دا عذاب د الله تعالی کې اموالهم یعنی لري بني کې د دوی نه مالونه د دوی ولا اولادهم او نا اولاد دوی من الله دا عذاب د الله تعالی نه شي انس شي او اولای کدا کسان هم مقود النار کې شاک دو کدا بیا لري فرعون حاضر د دې چې نه پېکار کولو کې د باندې او په شان را حاضر چې چارې د قوم پر والذين ذاك صار من قبل تمكن دين جاء جاءهم بدو بده سلام كذبوا بآياتنا انكار وقداحكام زمنا فاخذهم الله سزا وركدي الله تعالى دي ذنوبهم بسبب غنام والله شديد العقاب الله سب سزا وركون کے قولوا ایت پیغمبر علی الذين هلك صاروا كفروا كافرون دي يهوديان و مدينه کے آباد ستغلبون ضرب چکم زور کا کہ شیطان سن وتخشرون بیا بعد قیامت پر جمع کرے شی را جہنم ما دی جاتا و دې تنہا دونا کار دي چانو شی را دو دو قد کان لکم بی شک او استاد سره پارا آیت علاما نخا و صداقت د وینا د پیغمبر کی سیاته نه په بار د حق جو جو جماعتونو کی التقطا چ مخامخ یو بلتا د پاک جن تورو پر از بدل یا تم یو جماعت دی چې هغه مختصر جماعت او تقاتل او هغه جنگ دې کی تدی لله پتا الله کی و اخرى اور بل جماعت کا طرف ان کافر چاہے شیطان دے پار جنگی دل يرونهم شديدر دي كافران دا مسلمانان نشتهم دو چندا یا لدل دي مسلمانان دا كافران دو چندا يبدري چندو قدر جسد رأي العيني فظاهر نظر کی والله يؤيدو الله تبارك وتعالى مضبوطه تفیت ورقی دي نسلی فمدد فلتر مناغ چاہتا شاو شو غاری ومنان نبی ذالک آتی شک پدی واقعی دا بدر کی دا عبرتن خام خا عبرت دا فارد چاہتا فاوندان دا زینا دل آبی خیلتا کلشیر خلق تفض و شہواتی من اکود دا خواہشات سنا آقا اشار سری من النساء اغبیبیان دی والبنینا زامن والقناتیر المقانترا ام مادن جب کلشیر من الزہبی بسرو ضرور والفیزتی بسبن ضرور والخیر المصورما اصنا نشاندار کلشیر نشاندار دا غیق بلی نخیر ولن آمور حیوانات صابی والحرس والخسرنا ذالک مطال حیات الدنیا دا قسامانون دا جوند دنیا دی واللہ عنده واللہ سکا حسن المعاب خزید وفز کے دودی چغی جنگ دنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات من تحتها الانہار وعطمتوخرا واللہ بصیرم بالعباد لدینا مکی ایتنو کی دنیوی لذات و بیانش اور سردار تفصیل خبرو شوا چدا دنیوی سمرا خواہشات دی یا دفن سیزن دی دا حقیقت کی دیر حقیر اور سبک دی دا خصیص اور بیکار سیزن دی د دې دومره اهمیت نشته لکه څنګه چې دې لا اهمیت دې به دین خلق ور کړې ده کافرانو په نسبان دي د دنیا دا د قایشات او لسمه سيزونه چي دي دا غي ته مرغوب او پسند دي الله تبارک وتعالى د دې په دغه نظریه باندې رد کړي چې د دنیا دا سمه سيزونه هم چې د پوندونو دي دا په حقیقت کې ډېر خصیص او بیکار دي دا د سپک سيزونه د دې په مقابل کې کم نعمتونه چې د آخرت دي د جنت والا نعمتونه دي هغه نعمتونه ډېر زیات نفیس دي هغه نعمتونه ډېر زیات قیمتي دي د فقار خدا دا چې انسان د هغه نعمتونو د حاصلولو کوشش وکړي یو دا مسله الله بیان کړي د دینه مخکې یتونو کې ګوچې د دغه فایشات انسانیو بیان شو چې د انسان مینا زنانو سره دا بچو سره دا ځمانو سره دا او دارنګي حیواناتو او سارو سره دا او فصلونو سره دا یا د دین علاوه د نور ځینو چې دی وخت کم راځي دي مثلا د انسان مینا د هغه بلاګانو سره وی په دې کې دتا لذت او خوند حاصلېږي پا گنٹو گنٹو باندے اغیط ناس دا غسیزنن تماشا کئی دا غسیزنن دے انسان تا محبوب دی کو یاد ساتے انسان پا غلط دے دا غسیزنن پرون تاثروی چی دا طول دنیا او دی دنیا کی جسا کائنات اور دا پندون سیزنن دی دا دے مثال تا چا دے دی اوزور دگری دے چی پاگی باندے معمولی گن تکے وڑی لگی دلی پرون دا غی تفصیل بیان شد پدې ایتونو کې الله تبارک وتعالى د آخرت د نعمتونو بیان کوي چې هغه ټول زیات هغه ټول څه دي هغه قیمتي دي انسان لا د قیمتي شی د حاصلولو کوشش وکړ وی او د دې بیان کوي چې دغه نعمتونو مستحق څوک دي کوم کسان دي چې هغه د آخرت د نعمتونو مستحق وي اور د دې اعمال څنګه دي د دې عقاید څنګه دي اور دید اللہ نسخ واری دا حقی بیان بہموشی معلوم بشی چی دا صفات چاکشتا یقیناً دے دا آخرت دے نعمتنو مستحق دے او دتا با اللہ تبارک و تعالی دا نعمتنو ورکی دا نعمتنو سے اجمالی ہم تا بیان پا دے آیت کی گی اگا نعمتنو کم کم دی دا حقی صلوح ہم تا تفصیل بیان گئی او بیاد دا مومنان و مستحقین و علامات اللہ بیانی چه ده دینا خیر سری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو پیغمبر علیہ السلام هغه کسان ته چې هغه په اول کې د فایشات د دنیا دي چاته و کوم کسان چې د دنیا د اساسونو پرون چې کوم بیان شو دا دې په کوي او دې سره مینې وي نو داسي دنیا پسند خلق ته وایا اعنبئکم آیا خبر کمز تاسو د دینا چې د آخرت دا نعمتونه دي چا دي آخرت دا نعمتونه به الله جل ور کوي و ان سالوک لمن هو او کستانه دای تا تاسو کی چې د آخرت دا نعمتونه دي چا دي نو رسو بیان دازي للذین اتقوا چې کوم کسان متقیان دي قولوا پیغمبر علی السلام هغه کسان او تا چې هغه په خون کې د لذات د دنیا دي دنیا پسند خلق دي او نبئکم آیا خبر کوم چې تاسو به خیرین په یو بهترین شی من ذالکم دغه پندور سيزونو نه چې پرون داغي بیان شو من الذي تقدم دا مخکې چې کوم وي چې د خلکو سوي مينوي د زنانو سره دي سره دي سره الله وی د دینه د تخیستو خیم بهترین شی او خیم او اول نمبر دا وی دي چا د پاره دا وی د لذینا د پاره هغه کسانو اتقوا چا گئی زان بچ گئی دو خواہشاتو دنیاویونا د دنیا د دی خواہشاتونا و دی دی لذتونونا آغا خواہشاتو و لذتونا چی شریعت پا نگاہ کیا مخنی دی دا غیر زان بچ گئی بعضی خواہشات دی دا غیر حکم شریعت گئی چی دا کارونا خوک ہے لیکن بعضی داسی دی چی دا غیر نا دا زان بچ گولو ترغیب دیر دی چی دا داسی سیزن نتاسو زان بچ گئی للذین دغا دا آخرت دا نعمتو ندی دا پار دا حقا کسانو اتا قوچی آغای زان بچ گئی دا شہواتو دا دنیا نا دا فائشاتو دا دنیا نا خدا با دیتا حاصلی دی عند رب دی حمپنیز دا رب دی دنیا کی گردانی دی اغا دا آخرت سر تعلق ساتی جنتون حقا دی جنتونا جنتونا دی جی او دا جنتونا سنگلی فیہا ما تشتہیه الانفس و تلز الاعیم و جنت کیوں ہا غسیزونا دی چه انسان داغی خواہش لری و جنت کیوں ما غسیزونا دی چستر گی پاغیبانی مڑی گی و خوشا لی گی تمام سیزونا چستاکم ان خواہشات دی خدا سے خواہشات جا غد جنت سر گر مناسبی یو صحابی و یا رسول اللہ زما خود دی گردور سر اور دارنگی سری دا سنو دی منڈی سر دیر زیادہ ہی نہیں تا تبا اللہ علتا کیا اس جوڑ کی اغه اس په د سرو د سپینو ته دی وي ته په سور شي کوم ده نه کوم ده ته دی او بدر ته جوړ کی د چا چې کوم خواهش وي الله باغه پورا کوي او چې کوم ناجایز خواهش ته ناغه د انسان ذهن کې قطن ناراضي دا چې خواهشات چې هغه د غزه سره مناسب نه وي دا خواهشات په قطن ناراضي کا اگر ټوکی نه پاره او تن دا وي چیرې کړي او سړی چې ګروټو می ګروټو کاله کې خواهش راځي څنګه چل وي دا عالم ولا پټو کا جواب ورکړ چی جنت کی خور نشتا خود ایسی گرٹ لگول لبال تتو گواڑی دا خواہشات پا گر یادو ساتے زین کے نرازی ندا نسوار برا دی کم دے بے خور زیادو خود سے خیصت بہنگی ہاں تا دین علاوہ چنور کم خواہشات دا محل سر مناسب دی اللہ وی فیہا ما تشتہی ہل انفس پا دی جنتنو کم ہاں غصی زنہ دی چی تاسو کم گواڑے و تلزل آئیم چستر کی پسر آلی یخی کی تاسو دا باغا ملا دی تجلی چی بئی گی من تحتی ها لان دی دو اونو داغینا لان دی دو بنگلو داغینا و پا مقدز مکا سینا تاسو اگنی کتا پائپ لین دینا پا مقدز مکا الانحارو سلور نهرونا دو پیو دو شرابو دو اوبو اور دارنگی دی چا دو گبین سلور دی سیبا برا بنگلی دی بس چی شارو اور توکی دا ابو بدر کسی بر را دی عرشی بدر کسی بر را دی پی دونو بنی لگی دی دی چاگی دو بس پوری جونم پکاری او ساکٹی بم پکاری اس تو مجد کشتا هر طرف ته چې خدای شان دا د تاخه بګینا چې کوم شي ته اشاره کوي هغه بستا ته به فرمانی در پسې راځي خو چې دا څه وکړه بار محل کې وبر واه دي او هم دا دي چې هغه پوری مولي ته ضرورت نشته چې ګری به جای و چلو غواړي او نالای به جوړو غواړي هغه نالای غواړي نه بل جای غواړي خالدین فیها دایو همیشه په دې جنتونو کې خوند خدا دې چې بیا ته نه وتل نشته دلته مثلا انسان په مزو وي نو هر طرف فکر دای چې دا مزید ختم شي غلغدو براشی دا برا نیوسی یا با تی نظم من شما نا ار وقتی اگر غریب باندی اگر مزید لگی نا و دقل تی دازی مزید خالی دی نکی حاجی دی با همیشهی کدی جنتون کی دستل نیشتا او نور بزی و ازواجن او دی دپار پاپ دقا جنتون کی بی بیانی سمرا سمرا بی بیانی کدی یو یو جنتی خوری با ازان لی بی بیانی با ازان لی دا د دنیا دا بيبي کې چرته جنتي وي چې دا کم خان په نکاح کې مړوي دا به د هغه نورو بيبيانو ملکوي سردار به وي. اغه په ویني اغه جنت ورته الله کوي دا ټول ورته کوي دا تاواز په باندې شی او د عین مرضیه چې دا به الله در کوي دا چې پیسې پیسې جنا کوي دي تاسو کې عین مرضیه شته او مونږ چې سره مو خادمان یو اغه خپل ملک دا شهر ذات ته تا الله ورته او خپل شهید الله من حسن ورته ده حیران دریاد پاتې شه دا شتا خدا دې بیان هم توهره په چا پاکي وی ظاهر او ظاهر او باطنی پاکي وی ظاهر دن پاک صاف ستروی خیرن خیچن بنوی بدبودار بنوی او باطن ناغی محبت بوی پس وکی بے گره یادو ساتے بو غسنی دلتا خسفت لگی دا سبیو دا خاون پمیس کی لیکن یادو ساتے دی جنت اگر بیانی آب بخبر و خاندانو باندی عاشقان یا حدیثو کرا دی بل طرف تا بغوری امنا او نبا بل طرف تا التفاق بی خا پاکی بی دا ظاہری پلی تون هم او دا باطنی سیرت بین خی اخلاق کردار اعمال او صورت پہ مخیست رہی دیر خیستہ خیستہ دو تہر سر ربا ورضوان او بیاد دین علاوہ بل سشیر بید دین علاوہ قرآ حدیث کی براشی جنتیان تب اللہ ہی تاثر صدر کم و اللہ داد راکلو داد راکلو داد راکلو نور سو پوڑو بینت سو قرآن او گوڑے و بار بار چو پختنے کے دین اوشی یا جنتیان بوئی چی بار بار اللہ زمون نا پختنا کی سشی دی نو بوڑ دلتا نبا اللہ دی طرف میں اعلان ہوشی چی بس دستا سونا ہمیشہ رازیب اور آئندر پارستا سونا خفکے گمنا جنتیان با بدی ٹکی بانے دمر خوش آلے شی چی دا جنتا کا نعمتو نو بدی نہیر شی چی دا اللہ دی طرف میں دا اعلان راشی چی دستا سونا خوش آلے اور آئندر پارا بدستا سونا خفکے گم دا سمر کل اعلان دا اللہ دی طرف میں دے ورزوان من اللہ او اعلان کو دیچائی در زامن گئے دا اللہ تبارک و تعالی اللہ و عزیز استاسم راضی باز دین رستو ورکر بستاسم خبگان نراضی خواب واللہ بصیرن اللہ تبارک و تعالی لبون کے بین عباد بندگان یعنی عالم دے پاہوال و عقائد رو بندگان باندی دا کن کا سانگی دا مکی چھ بیان شک چھ بی دی تب اللہ جنت ورکی بی بیان بورتور کی اللہ بد دین راضی شکر ہے دمرا آسان اللہ دینا دا حق کسان دی ہم اللہ دینا یقونو ناچ دیوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقداج دی دا سکنہ دی چیز اللہ تعالیٰ چاہ احتیاج دی دیر خلق دا جو ایزا اللہ تعالیٰ مقداج دی کب اخلقان دی نوئی کنا کچھ دا غی حق عمل تا اوپوری ناس تا اولاری تا اوپوری دا غی نفت لگی چھ دا اتا اللہ بندہ اللہ دا عجزی نکی دی اللہ تعالیٰ مقداج پلزان نگنی دا سی کر فر ڈر وغیرہ کی دی وی دیر تا سی سو موس کی سنگ ولاری سو دا گانے کی سنگ غواڑی تا سو سوچو کہ دا سے انداز کے غواڑی دا کر لیتے نہ موڑی نا مومنان کو وئی دا ربنا اے رب زمنگ اننا آمنا بے شک منگ ایمان روڑے دے او دا زلن مروڑے دے نو و خدا اے کنور آمال زمنگ نشتا دا نفس ایمان ہم مند پار ذریعت نجات و دخلاسی اتر دے سنگ وی خدا اعمال میں نشتے یقیناً خو کم از کم دا ظلم خو مومنیم او دا ایمان ذریعت نجات دے انسان دا پارا دا کم یو سڑے چھے دا دنیا نا ایمان سر لالو کہ ہر سمرہ زیاد گناہنگار بھی زمان دا عقیدہ دے دے با جنت ترازی گو کچھر تا سرد جیل کی تیری کی بھی گناہ مناسب بیا با ہم دے جنت ترازی زمان دا نظریہ دا و زمان دا عقیدہ دا نا دعا کارو چھے اللہ کمان سر نور اعمال نشتا خدایا نو دا یو عمل خوشتا کنی چھ مونگی ایمان روڑے دے او زمان دا ایمان زمان دا پارا ذریعہ او سبب دا نجات و دا خلاصی ہو کر دے چھ مونگ دا جہنم نا خلاص شو فدیدیم اللہ تبارک و تعالی دی جنت مستحق کر زی او زمرا پورتا ہوا ہے چھ خدایا نور اعمال پا زمان دا خسی دی او کم از کم ایمان پر اثر خدایا شدا او فدی کی زم مخلصی ما نو دا حال ذریعہ دا نجات و دا خلاصی ہو کر زی یقیناً گر دی راغین رسل بسوئی فغفر لنا اے خدایا پٹ کے زنوں بنا گناہ نظم مغفرت وہی پٹول ہوتا خدایا زمن دا گناہ نہ پٹ کے دا چاہتا مخدار کہ خدایا او دا گناہ نہ منت معاف کے تیر شی دا گناہ نہ زمن دا خدایا زمن دا گناہ نہ تیر شی من کو گناہ با نہیں سے ما پٹ کے جسو کیوں نہیں وقنا عذاب النار اور بچ کے مندا عذاب دور نہ جہنم دور نہ بچ کے نہ تو مومن شاندار کی دامت کی کم بیان شو دی بدا اللہ تبارک وتعالى نہ دا واڑی دا نہ کئی چہ بس عمل او کو پر عمل اعتماد اور بھروسے جمع دا او تو او دی جنتی شو نہ ا اعمال نہ مستبدا دعا گانے اللہ لاس ہونی سی چہ خدا زما دا ایمان پر ذریعہ تے بچاؤ کر جائے او زمانہ خدیر گناہوں نے شیوی خدا را تے معاف کی بس اللہ دے تے معاف اس دغه متقین کوم کسان دی الصابرین المتقون هم الصابرون دا هغه کسان دی چې دی صبر کوون کی دی صبر پسې شی باندې کوي په آزاد اوامرو چې الله تبارک وتعالى کوم حکمونه دی ته متوجی کړی دی هغه احکام په ځای راړي منځونه کوي دا ډنګډنګیانو ته نه ناس چې د ماښام موزوم ورپسې لاړ د ماځن موزوم ورپسې لاړ خلکو جماعتونه شاړ کړو او دغه اډیو دا میدانونه یې ډک کړو ورا ورته کنه هغه ورته دنګنګې کوي او دوی ورته ټول ناس دي منځونه ورپسې کوي جماعتونه ورپسې شاړ دي دا جماعت شاړل سنت عظیمه ګناه ده خو کم عقل دي نه کوي او خپل فائدہ نه کوي هغه دای کې ناس دا اول دا متقیان هغه کسان دي چې دوی